na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego, wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęło południe. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Większa kontrola recept na fentanyl już od wtorku. Lek ma silne działanie odurzające. 500 pijanych kierowców zatrzymała już w dłuższy weekend policja w Giżycku. Nietrzeźwy prowadzący jechał autem bez koła. Powiązana z Iranem islamska grupa zaatakowała izraelski kurort nad Morzem Czerwonym. Recepty na fentanyl i inne silne leki opioidowe od wtorku będą pod większą kontrolą. Zmiana przepisów wchodzi w życie w związku z falą zatruć po przedawkowaniu odurzającego fentanylu w pierwszej połowie roku. A zgodnie z nowymi przepisami receptę na fentanyl będzie można otrzymać tylko podczas wizyty u lekarza. Zdalnie receptę będzie mógł przedłużyć tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który zna pacjenta i kontynuuje jego terapię. Tydzień temu policja zatrzymała 3 kolejne osoby z siatki handlującej fentanylem w Żurominie. Funkcjonariusze przejęli 12 tysięcy tabletek z opioidami. Z powodu przedawkowania fentanylu w Żurominie zmarło do tej pory w tym roku co najmniej 5 osób. Już niemal 500 pijanych kierowców zatrzymała policja w okresie Wszystkich Świętych. Od czwartku było prawie 100 wypadków, zginęły 3 osoby, 113 zostało rannych. W Giżycku 22-latek nie zatrzymał się do kontroli, jechał bez świateł jednego koła, a w wydychanym powietrzu miał prawie promil alkoholu. Policja zatrzymała pijanego młodego mężczyznę na ulicy Obwodowej. Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a jego auto było w stanie wykluczającym dopuszczenie do ruchu. Mężczyzna ten trafił do policyjnego aresztu, gdzie poczeka na wytrzeźwienie i dalsze wyjaśnienia. Niewątpliwie czekają go zarzuty związane z jazdą pod wpływem alkoholu, brakiem uprawnień oraz prowadzenie pojazdu w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu na drodze. Mówi Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Ostatniej doby tylko na Warmii i Mazurach zatrzymano 7 kierujących na podwójnym gazie. Nadbezpieczeństwem na drogach w całym kraju i w okolicach cmentarzy trzeci dzień z rzędu czuwają dodatkowe patrole. Policjanci przypominają też, żeby wziąć odblaski, kiedy wieczorem idziemy na cmentarz. Osoba, która posiada odblask, jest widoczna dla kierującego pojazdem już z odległości nawet 150 metrów. Natomiast pieszy, który nie ma takiego odblasku i dodatkowo ubrany jest w ciemne ubranie i porusza się drogą nieoświetloną, może być dostrzeżony przez kierującego pojazdem z odległości około 20 metrów. Mówi komisarz Piotr Wojtunik z rzeszowskiej policji. O bliskich w dzień zaduszny pamiętają warszawiacy. Przychodzą na stare powązki, żeby zapalić znicz i położyć kwiaty. Jak mówią dziś, Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych, dlatego w tym dniu myślą o tych, którzy odeszli. Wspomnienia, wspomnienia i wspomnienia. Mąż, mama, tata, najbliższe osoby. To jest jedyny cmentarz, na którym są pochowani moi przodkowie od początku tego cmentarza. Cały duchem i sercem jestem z zmarłymi. Z myślami dzisiaj jest Dzień Zaduszny, więc o wszystkich tych, których już z nami nie ma, bo to dzisiaj jest ten dzień, nie wczoraj. Modlitwa. Ja jestem wierząca i ja bardzo przywiązuję wagę właśnie do tych rzeczy ostatecznych i uważam, że trzeba żyć po ludzku, żyć według wskazówek Boga i cieszyć się tym, że się spotkam z nimi gdzieś tam kiedyś. Policjanci radzą, żeby jeśli to możliwe, jechać na cmentarze komunikacją publiczną. Islamski ruch oporu w Iraku zaatakował dronami izraelski Eilat. Islamska grupa podała, że w ciągu godziny zaatakowała 4 kluczowe cele w kurorcie nad Morzem Czerwonym. Izrael poinformował, że przechwycił 3 maszyny nadlatujące ze wschodu. Wcześniej duchowy przywódca Iranu Ali Chamenei zapowiedział, że Izrael i Stany Zjednoczone mogą spodziewać się miażdżącej odpowiedzi na atak rakietowy na Iran tydzień temu. Izraelska armia oświadczyła wtedy, że uderzyła w obiekty wojskowe, m.in. w fabrykę pocisków, które zagrażały bezpieczeństwu Izraela. Zakaz noszenia noża w Niemczech. Taki przepis wszedł w dłuższy świąteczny weekend w życie u naszych zachodnich sąsiadów. Tak zwany pakiet bezpieczeństwa przygotowany przez rząd i przyjęty przez Bundestag ma być odpowiedzią na falę zamachów.

Tomek w Azji. Indonezja, choć to najludniejszy muzułmański kraj świata, około 10% społeczeństwa to wyznawcy innych religii niż islam. Rajska wyspa Bali słynie zaś nie tylko z pięknych plaż i fascynujących swą architekturą świątyń, ale także ze społeczności niezwykle przywiązanej do tradycji, związanych z czczeniem swoich przodków. Jak mówi mieszkająca na Bali Dewa, śmierć to wyzwolenie od doczesności. So I think the belief in Balinese Hindu is... Tutaj na Bali według hinduistycznych wierzeń, kiedy opuszczamy ten świat, wszystko co pozostawiamy za sobą powinno obrócić się w popiół. Nie powinniśmy pozostawić po sobie żadnego fizycznego śladu, włączając w to ciało. W akcie kremacji zwracamy nasze ciało wszechświatowi, a popiół wrzucamy do oceanu. Wierzymy, że to akt uwolnienia się od różnego typu doczesnego przywiązania, aby duch mógł całkowicie uwolnić się i przenieść się na wyższy poziom, czy poprzez reinkarnację, czy też dołączając do Boga. Jeśli śmierć traktowana jest jako uwolnienie się od posiadania także ciała, to jak wygląda żałoba? Kiedy ktoś umiera, nie jest to smutne wydarzenie. Żałoba nie wygląda tak, jakby się tego można było spodziewać. Przy każdym balijskim domu jest mała świątynka. My wierzymy, że po śmierci nasi bliscy po prostu przenoszą się kilka metrów dalej, zmieniając miejsce w domu na miejsce w przydomowej świątyni, nazywanej żonklu. Kiedy wzywamy duchy naszych przodków, przychodzą i wracają właśnie do żonklu. Indonezja to kraj, gdzie zwyczaje związane z pochówkiem mogą wprowadzić w zdumienie, mówi mieszkający na Jawie Piotr Śmieszek, który tłumaczy też źródła tych tradycji. Indonezja tak naprawdę nie była ani hinduistyczna, ani muzułmańska, tylko kiedyś tam była animistyczna. I na Bali, zanim hinduizm z Jawy na Bali dotarł, to żyli animiści i do dzisiaj jest taka jedna z ostatnich osad nad jeziorem Batur, to jest w centralnej części wyspy i tam jest wioska, się nazywa Trunian. To jest bardzo ciekawe miejsce, jeżeli chodzi właśnie o pochówki, bo tam składają swoich bliskich pod takim specjalnym drzewem, które jest wykorzystywane do robienia kadzidełek, ono pochłania tam brzydkie zapachy i składają swoich bliskich bez żadnego grzebania, po prostu na ziemi, przykrywają tylko bambusami, okładają wokoło najbardziej tam ulubionymi przedmiotami tych bliskich. Na Bali zmarli czekają na ostatnią drogę nawet 5 lat. Kiedy ktoś umiera, jego ciało najpierw składane jest w tymczasowym grobie, aby dopiero po kilku, zazwyczaj 5 latach, po wykopaniu go przez rodzinę, poddać je kremacji. Z jednej strony naprawdę to ekonomia dyktuje, bo po prostu składa się tam parę rodzin, łatwiej jest zbudować te konstrukcje do skremowania w jakiejś tam większej społeczności, to taniej wychodzi i wtedy taki zmarły faktycznie czeka tam czasami kilka lat nawet w tym tymczasowym grobie, żeby go spalili, potem rozsypali do oceanu. Na koniec tam część prochów zawsze Balijczycy przynoszą do swojego domu i przy każdym domu, jak się jest na Bali, to widać. Przy każdym domu są takie ołtarzyki poświęcone właśnie między innymi duchom przodków. I jak mamy tutaj mówić o jakichś ceremoniach związanych z czczeniem zmarłych, to właśnie ci przodkowie w domach są codziennie wieczorem czczeni, są składane im takie ołtarzyki ofiarne, takie z bambusa tkane. Codziennie się do tych bliskich swoich modlą Balijczycy. Świat zmarłych na Bali nierozerwalnie połączony jest ze światem żywych. Kiedy śmierć to tylko wyzbycie się doczesności, kiedy z domu wyprowadza się ciało, wprowadza się do niego duch zmarłego. Także oni są faktycznie traktowani cały czas jako domownicy i mają całkiem spory kawałek tego domu rodzinnego wydzielony. Jest na te kapliczki właśnie, więc to jest bardzo poważna sprawa dla każdego wierzącego Balijczyka. A Balijczycy są bardzo wierzący, co zresztą widać jak się jest na wyspie. Trudno się nie otrzeć o jakieś ceremonie i to jest taka wyspa bardzo rozmodlona. Bywa, że w niektórych społecznościach z domu po śmierci nie wyprowadza się nawet ciało, aż do czasu kremacji. Najbardziej popularna chyba taka praktyka na wyspie Sulawesi, czyli po polsku ta wyspa Celebes się nazywa. Zmarły nie jest formalnie traktowany jako osoba zmarła, tylko jest traktowany jako taka osoba śpiąca. Jest specjalny dom, również taki, no domek taki mały w tej tam rodzinnej zagrodzie, który jest przeznaczony właśnie dla tej osoby, która przeszła w ten stan spania i ta osoba jest tam zabalsamowana, leży i czeka na prawdziwy pogrzeb. Na Sulawesi są, podobnie trochę jak na Bali, jest system kastowy, Więc w zależności od tego, w której tam się kaście jest przypisanym, trzeba odprawić większą ceremonię ofiarną, pogrzebową. Ona się nazywa Ramba Solo, czyli jak tam jest ktoś z tej najwyższej kasty, to musi, nie wiem, tam z 50 bawołów poświęcić i paręset świń. Podobnie jak na Bali czeka się parę lat na wykopanie, tam czeka się czasami parę lat nawet na obudzenie, bo rodzina zbiera pieniądze, żeby te bawoły dostarczyć na tą ceremonię pogrzebową. I dopiero po tym uboju takim masowym, drastycznie to bardzo wygląda, ten zmarły umiera formalnie i dopiero wtedy on jest chowany. Na różne sposoby, jak ktoś jest z niższej kasty, jest chowany normalnie, bo to są formalnie katolicy niby, oni się za katolików uznają. A jeżeli ktoś jest tam z bardziej arystokratycznej rodziny, to są chowani w takich dziurach wydrążonych w skale, to się nazywa lemo. I przed tymi dziurami w skale, jak już je zakryją, takie figurki ustawiają, się nazywają tao tao. Są podobne trochę do osób, które odeszły. I tu znowu jest jakaś tam ceremonia potem, która się co jakiś czas odbywa, taka jak u nas jest 1 listopada, co rok, czasami w rocznicę urodzin, czasami częściej, jak jest akurat finansowo rodzina na to przygotowana. Są zmieniane ubranka w tych figurkach tao-tao. Indonezja kryje jedno z najbardziej drastycznych zwyczajów pogrzebowych, kiedy utrata członka rodziny oznacza też utratę części siebie. Sytuacja cały czas praktykowana na Papui. W tej centralnej części wyspy jest taka Dolina Baliem. Tam żyją takie dwa plemiona, się nazywają Dani i Jani. I tam, ale to tylko kobietom. Jeżeli umiera jakaś osoba bliska z rodziny, obcinany jest palec. Kiedyś w ogóle była taka tradycja, że trzeba było sobie ugryźć ten palec samemu, a w tej chwili już jest, że tak powiem, nowoczesność i obcinają te palce takimi kamiennymi młotkami. I spotkałem naprawdę tam, jak się po Papui tam chodzi, no to tam ludzie są serdeczni, się witają. I kobiety starsze, szczególnie takie, które tam widać, że jeszcze żyły parę dekad temu tym swoim młodym życiem, są bez palców. Wita się człowiek i widzi, że ta pani nie ma w ogóle palma, ma jeden palec. To był taki dla nich dowód tego przywiązania do tej osoby, która odeszła i przez całe życie, do końca życia się będzie o tym kimś pamiętało, bo się nie ma tego palca. W materiale mogliśmy usłyszeć muzykę i śpiewy pogrzebowe towarzyszące pochówkom na Bali. Kolejny odcinek cyklu Tomasza Sajewicza już za tydzień w audycji Swoją Drogą. Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You want my big dark blue and I wanna swim around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. Sit beside your shadow so it comforts me. You are the sweetest melody I've never sung. You're all my island of love, my remedy to rescue. You are a breeze of a song that carries me. You are the sweetest melody I've never sung. The size of your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest. sweetest melody I've ever sung. Dziś z nami w audycji Aleksandra Zalewska, która od 2019 roku mieszka w Indiach i obala mity na temat tego kraju. Aleksandra jest autorką książki zatytułowanej Indie w moim hinduskim domu. Jest też autorką bloga Atelier Podróży, a prywatnie jest również żoną Indusa, co pewnie też będzie istotne dla naszej dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Ten moment, w którym rozmawiamy, to czas, kiedy my w Polsce wspominamy zmarłych, kiedy rozmawiamy o odchodzeniu, ale to też jest dobra okazja do przyjrzenia się temu, jak do tego tematu odnoszą się społeczności żyjące w różnych częściach świata. Szczególne i wyjątkowe miejsce śmierć zajmuje w hinduizmie, który w Indiach wyznaje według niektórych statystyk nawet 80% populacji tego kraju. Jak obserwujesz, jaki stosunek do śmierci, do odchodzenia, do śmierci będącej dla niektórych tylko momentem przejścia, mają twoi znajomi, twoi przyjaciele, twoja rodzina z Indii? Wiesz co, wydaje mi się, że wbrew pozorom ten stosunek do samej śmierci i odchodzenia naszych bliskich, bo tak naprawdę o tym mówimy, jest podobny niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy w Indiach. To jest zawsze strata i oczywiście możemy sobie to tłumaczyć z perspektywy danego wyznania. Ja akurat mam w swoim kręgu znajomych wyznawców wielu różnych religii tutaj w Indiach, ale skupiając się na hinduizmie, oczywiście z punktu widzenia tej religii podejście jest takie, że to jest dobra informacja, że ta osoba odeszła, bo jej cierpienie się w tym momencie kończy i ona już trafia do lepszego miejsca, odrodzi się lub ewentualnie osiągnie mokszę, czyli wyzwolenie z kręgu samsary, czyli z tego kręgu narodzin i śmierci. Tego nigdy nie jesteśmy pewni. Natomiast dla samej rodziny to będzie zawsze trudne i myślę, że w tej sytuacji ciężko powiedzieć, że jakoś bardziej ich pociesza to, że ta reinkarnacja jest i że oni mogą osiągnąć tą mokrzę. Strata członka rodziny to jest strata. Mm-hmm. A jak w takim razie do tego tematu śmierci czy odchodzenia podchodzi się w kulturze? Czy to jest taki temat obecny też pod różnymi aspektami w dyskursie społecznym, czy raczej coś, co pojawia się zdawkowo tylko wtedy, kiedy trzeba, coś, o czym się więcej milczy niż mówi? Bo mam takie poczucie, że kultura zachodnia, jeśli mogę użyć takiego określenia, no niespecjalnie dobrze sobie z tym radzi. Ja myślę, że tutaj te tematy teoretycznie są poruszane, ale z drugiej strony też ich się poniekąd unika w rodzinie, dlatego że gdzieś tam każdy woli nie myśleć o tym, że to się może wydarzyć, że to spotka kogoś z naszych bliskich. Jakby staramy się robić wszystko, modlić się, składać ofiary i zapewniać sobie i naszym bliskim jak najlepsze, jak najdłuższe życie. I jakby takim najważniejszym aspektem to jest właśnie to, żeby móc wyzwolić się z tego kręgu reinkarnacji, żeby móc wyzwolić tą duszę i nie musieć się więcej odradzać, dlatego że do końca z punktu widzenia hinduizmu my nie mamy wpływu na to, gdzie, kiedy i jak się odrodzimy. Więc hinduizm uważa, że dusza jest tylko i wyłącznie taką energią, która podróżuje z ciała do ciała. Ona potrzebuje w tym ciele być i sama nie decyduje, kiedy i jak się odrodzi, tylko jest to swego rodzaju nagroda lub kara. Stąd też dusza, odradzając się, niesie za sobą karmę, czyli wszelkiego rodzaju obciążenia z życia poprzedniego. Dlatego też mamy w hinduizmie sanskary, czyli 16 takich rytuałów przejścia, I jednym właśnie z nich jest rytuał polegający na ogoleniu głowy. On się nazywa mundan i goli się głowę dzieciom. Chodzi o to, żeby zgolić włosy, te dziecięce, niemowlęce, które według hinduizmu przywiązują nas właśnie do tej naszej poprzedniej karmy, więc dają w tym momencie takie czyste wejście w nowy świat. Natomiast sama śmierć, jeśli ona już się wydarza i dochodzi do tego pogrzebu, jest poniekąd tematem tabu, dlatego że taka rodzina, osoba jest poniekąd wyjęta z takiego normalnego życia. To jest na przykład bardzo ważne z punktu widzenia chodzenia do świątyni. Nawet jeżeli jest to kapłan, który pracuje w tej świątyni, jeżeli ktoś umrze u niego w rodzinie, to on przez te 13 dni, które są takiej żałoby największej, nie może w ogóle przychodzić, ponieważ jest uważany za nieczystego. Więc w domu, w którym ktoś umiera, ten dom jest nieczysty i jakby ta nieczystość taka gdzieś tam się utrzymuje. Trzeba oczyścić ją, tak? No bo tutaj innego słowa nie da się użyć. Wspomniałaś o pogrzebie, więc zapytam dalej, tak też bardziej może praktycznie, jeśli chodzi o sam pochówek zmarłych i dalej wspominanie ich w gronie rodzinnym w tych pierwszych dniach, pierwszych dobach po śmierci, jak to się zazwyczaj odbywa w kulturze hinduskiej? Tu oczywiście dla uproszczenia odwołajmy się do hinduizmu. W większości wydaje się, powiem więcej, mój mąż pochodzi z północy Indii i był przekonany przez całe swoje życie, dopóki nie spotkał mnie, że w hinduizmie wszyscy palą swoich zmarłych. Zgodnie w zasadzie, bo to też w zależności od tego, jakim odłamem hinduizmu tutaj ktoś się kieruje, a tych odłamów też mamy sporo. Więc jakby na północy tradycja jest taka, że w momencie, kiedy dana osoba umiera, zakładając, że nie jest to niemowlę, kobieta ciężarna lub sadhu, czyli taki mędrzec zasłużony, to ciało takiej osoby się kremuje, czyli jest to ciało palone. To ciało jest najczęściej palone na gatach, czyli to są takie schody koło zbiornika, bo tutaj najczęściej jest to rzeka, ale to może być tak samo jezioro, przykładowo tak jak jest w Puszkarze. Więc na tych gatach jest po prostu rozpalane ognisko. To jest jedno z tych charakterystycznych części kultury związanych z miejscem znanym polskim turystom jako Varanasi, czyli Banaras, gdzie właśnie na jednym z gatów płoną w zasadzie prawie cały czas te stosy z ciałami i później takie ciało skremowane powinno trafić do wody, więc jeżeli no nie mieszkamy gdzieś blisko wody, to gdzieś to trzeba by było później zutylizować, jeżeli nie mamy możliwości spalić na takim stosie, bo to też są koszty, to jednak sporo drewna potrzeba, żeby takie ciało się dorosłe spaliło. To są też również dzisiaj elektryczne krematoria i to też było praktykowane dość powszechnie w czasie pandemii, więc to ciało powinno trafić do wody. Oczywiście dla większości Hindusów, by zapewnić sobie to mokrze, czyli to wyrwanie z kręgu reinkarnacji, powinno się to odbyć właśnie w Varanasi i trafić do Gangesu, dlatego że to poniekąd obiecuje im, że tak mają większą szansę. Powiedzmy, że mają większą szansę na to, żeby z tego kręgu samsary się wyrwać. Więc później tak naprawdę ciężko mi mówić o ogólnikach jakichś, bo ja zawsze podkreślam przy wielkości Indii, przy różnorodności z regionu do regionu, gdzie czasami naprawdę między jedną wioską a drugą nikt nie wie, jakie są różnice, jakie są święta. Więc najogólniej rzecz ujmując, to jest właśnie tak, że cały ten proces, który się odbywa, jest prowadzony przez najstarszego syna albo najstarszego mężczyznę, jeżeli nie ma takiego, to ewentualnie przez kapłana. I to on jest tym najbardziej zanieczyszczonym. Reszta żałobników, która uczestniczy, tradycyjnie tylko mężczyźni, no ale to też zależy od społeczności, kobiety też bywają. Natomiast jakby wierzy się to, że obecność kobiet, które są bardziej emocjonalne i płaczą, nie pozwala tej duszy spokojnie odejść sobie i pójść dalej. Takim też dość może troszkę makabrycznym, ale istotnym elementem jest na przykład rozbicie czaszki tego zmarłego pod koniec tego palenia się. Z punktu widzenia praktycznego chodzi o to, żeby po prostu ta czaszka nie wybuchła, no bo tam zbiera się ciśnienie. Z punktu widzenia takiego bardziej religijnego wydobywa się charakterystyczny dźwięk, tak jest, które wierzy się, że to jest ten moment, kiedy dusza opuszcza to palące się ciało. Natomiast to nie jest tak, że to jest jedyna opcja, dlatego że są też inne odłamy hinduizmu i właśnie tu na południu, gdzie ja mieszkam, na przykład bardzo normalnym wśród niektórych grup jest to, że zmarłego się po prostu grzebie, chowa. Są groby, takie groby jak u nas. One mogą być albo na cmentarzach i załóżmy, jak będziemy w Mumbai, to możemy wybrać się na taki właśnie hinduski cmentarz, ale może to być też taki mini cmentarz, na przykład w miejscu, gdzie ja obecnie mieszkam, mam widok na 3 mini cmentarze, dlatego że wcześniej była tutaj wieś i po prostu na obrzeżach wsi chowano zmarłych w takich, no nie wiem, po 3, 4, 5 takich grobów było stawiane i one do dnia dzisiejszego stoją. A ja powoli zaczynam łączyć kropki między obecnością wody w tych zwyczajach a okresem Pitrupaksha, o którym więcej już za chwilę w Trójce. Aleksandra Zalewska dziś z nami w Trójce. Czas najwyższy, byśmy powiedziały o tym okresie szczególnym, zarezerwowanym dla przodków w kulturze hinduskiej. Pitrupaksha, święto zwane też Petripaksha. Co się kryje pod tą nazwą? Pitru to są przodkowie, więc jakby samo to święto, ono też występuje w różnych częściach Indii pod różnymi nazwami. Częściej w Ingech się słyszy o okresie Shraddha. To jest okres 16 dni, kiedy wyznawcy hinduizmu, bo tutaj to musimy cały czas podkreślić, zawsze to podkreślam, że nie wszyscy mieszkańcy Indii, czyli Indusi, to Hindusi, czyli wyznawcy hinduizmu, więc przez te 16 dni my modlimy się za 3 generacje naszych przodków. Cały proces zaczyna się tak naprawdę przejściem słońca do ascendentu panny. Coś, co teraz zapewne osoby interesujące się astrologią zachodnią stwierdzą, ale jak to? Przecież to się tak nie da, to nie w tym czasie, to coś się nie zgadza z datami, więc tutaj od razu mówię, że astrologia wedyjska ma zupełnie inne swoje zasady i inne terminy niż jest to na zachodzie. Więc w momencie, kiedy słońce wchodzi w ascendent panny, zaczyna się miesiąc, to jest tak naprawdę miesiąc lunarny, księżycowy, kiedy przodkowie nasi schodzą na ziemię, schodzą po to, żeby zobaczyć, jak nam tutaj idzie poniekąd zajmowanie się tym, co oni nam zostawili, dlatego że troszkę tak jak może nadal w Polsce, może kiedyś w Polsce, większość rzeczy, które mieliśmy, mamy, to są rzeczy, które pomogła nam zdobyć albo dała nam nasza rodzina. Więc w tym momencie jakby tutaj chodzi o to, że przodkowie interesują się, czy to ich dziedzictwo jest odpowiednio zaopiekowane i w zależności od tego, czy jest dobrze zaopiekowane, będą nam sprzyjać albo będą nam robić pod górkę. Do tego stopnia, że na przykład są osoby, które rodzą się z doszą. Dosza to jest taki niepomyślny układ planet, czy też gwiazd i nazywa się to Pitr Dosha, czyli właśnie no podpadliśmy w pewnym momencie naszym przodkom i oni teraz się na nas będą mścić w tym życiu. Więc w czasie okresu Pitru Paksha mamy szansę, że jeżeli coś poszło nie tak w naszych relacjach z przodkami, żeby to nadrobić. I też